День добры. День добрый. Добрый день. Добрый день. Рады я бачить вас в нашей студии. Шановные сябры, сегодня у цикле наших литературных гуторок «Контекст» прозаик Максим Климкович. Максим Климкович, прозаик-драматург, народился в Минску у 1958-м, скончил политехнический институт, працавал геодезистом, будовником. Автор пьес «Вита Бревис», «Тинаговица Святого Георгия», «Вольная сцена», «Черный квадрат», автор романовой повести «Сынар смерти», «Корона Витовта Великого», «Янки», альбо остатний «Наезд на Литве» и інших. Максим, первое питание до вас такое. Я прочитал в Википедии, что вы автор больше як 80 книг, которые выдадены у российских выдавествах. Ти правда это? Может, это фейк? Ну, оно не фейк, хотя бы уже тем, что это не 80, их значно больше за сотню. Правда? Это ну, просто невероятная лічба, просто мы засумнівалися с Анатолием. Не, ну так, ну, они так само не только мной написаны, я писал так само в соавторстве еще, это и с Владимиром Степаном, и с Владиславом Охроменком для этих выдавецтв. Ну, это такое, скажем, рабочий точить эти гайки на заводе для того, как жить. Так. И вот для белорусского письменника то, как можно было вот заработать, мы выкрастили гэты момент. Хотя при всем при тем, халтуру гнать цалком такую вот, ну, немагчыма. И они выходили под псевдонимами. А можем раскрыть секрет, например, один який-нибудь там ну, Андрей, любимый, что называется? Андрей Воронин, например. Там и сериалы были сняты «Слепой». Его показывали по не по НТВ? По НТВ. Да? Это НТВ робили, там инструктор спецназа, так само это было. И самое интересное, что ну, абсолютно не переймались, что это идея под псевдонимом, потому что под этим псевдонимом еще выходили некоторые книжки, написанные другими людьми, потому что мы там с Охроменком уже увогуле перестали писать сами тексты, писали только сценпланы, ну такие вот, где сцена с опорными репликами, с тем, что отбывается, вот это все есть. И потом наткнулся абсолютно выпадково вот часопис «Новый мир», так, вот это вот российский, такие толстые, литературно серьезные, и там вот нехто, как раз забылся уже прозвище, нехто с критиков, почав разбирать, что вот, а кто же это пишет, потому что вот там есть главы, какие, ну, написаны, як, ну, как и он пишет, принамся, ягоная знака, что написаны, как чудовная проза, классная, и что это не может быть такой. И нареште он таки докопался, вот, вышло, и что и мое прозвище, что это артикули названное, и у Владимира Степана, вот, псевдоним, и у словнику, да, речи, вот, был таки выдаден словник псевдонимов русской литературы, вот, сдается, вот, ну, за корректность назвы. Ну, и там так само, вот, идея, что Андрей Воронин, это вот коллективный псевдоним Климковича и Степаненки. Ну, там вот, не Степана, Степаненко. Так, а вось у связку с тем, что вы не обвергаете личбу 80, а повеличиваете ее до 100 и больше, а те можно, те слушно будет сказать, что вы, в принципе, рекордсмен, напевно, у... Ну, колись в советский час, когда, я не помиляюсь, мерились и казали, что больше за все написал Франко. По-моему, а друканули его меньше, потому что у него отрымливалося все-таки больше, чем у Ленина, к сталту сбора творов. А можем сказать, что Максим Климкович у суаўтарстве и персонально ну, самый плодовитый автор белорусской литературы? Я не ведаю, махчыма ёсць тых, кто написал и больше, потому что основная масса для коммерцийных выдавецтв пишут, ну, это конвейер узникая. А лишь вот докладно могу сказать, что вот там «Серая слепой», например, вот это я была, там «Муму», яны рекордсмены по колькости книжек, что герой заставался цікавы читачу, и вот эта колькость книжек вот у самой серой вот про это героя, она как раз была, ну, на пэўный час рекордными. Просто нам вот сами выдавецы казали, что вот зараз мы выходим вот с этими сериалами книжными на рекорд. Вельми цікава. Сам я не лічу. Хочу запытацца пра вашае дзяцінства, пра сям'ю. Гаворачы пра наша госця, нельга не сказаць пра тое, што вашым дзедам быў чалавек, якому савецкая Беларусь абавязаная як мінімум гімнам. І ён быў старшынём яшчэ і суполкі Саюза беларускіх пісьменнікаў, на той час Саюза пісьменнікаў БССР. Так, і заснавальнікам, заснавальнікам. Заснавальнікам. Што памятаецца вось сямейных паданняў, легендаў пра той час? Наогул, вось ваше дзяцінства ў легендарных дварах, дзе жылі класікі адны. Якія ўспаміны на сёння пра гэты час? Ну, мне, на жаль, самога дзеда не давялося пабачыць. Ён памёр яшчэ да майго нараджэння. І таму вот усе вот успаміны пра яго яны мне перадаваліся праз бабулю. Яна якраз вот вельмі добра наша круцілася ва ўсім гэтым асяроддзі і яшчэ так умела, ну, галасы пераймаць. Калі яна нешта расказвала, то яна расказвала ўжо галасамі тых, ну, нібыта так уключаўся магнітафонны запіс з тых часоў. І да яе хадзілі сяброўкі ейны, вот, даваенныя. Mm-hmm. Вот, таму ж менавіта так яны адна адну і называлі. Там Бядуліха вось прыходзіла ўдава Бядулі, Кацовічыха ўдава Каца. Прыходзіла класік габрэйскай літаратуры Харык. Харычыха прыходзіла. Дзіна Завулаўна. Яны вот старыя сядалі і звычайна граць у карты. Это магло быць там 66 или звычайна за ўсё дзявятка. Ну і такія стаўкі былі капейка дзве, вот, ну, такія стаўкі. І ім часам не хапала да чатырох. І тады запрашалі мяне. Мне там было ўвогуле там, ну, яшчэ да школы, я памятаю, ўжо сядзеў з імі. Яны таксама сядзелі, расказвалі свае розныя гісторыі, ўспаміны. Там Бядуліха і Кацовічыха, яны часам пераходзілі на ідыш, каб мы не маглі, ну, таму што на пару гралі, каб мы не маглі зразумець. Ну, хаця бабуля, яна часткова зразумела. Я, напрыклад, нават увогуле да школы навучыўся лічыць менавіта, это гуляючы ў карты, таму што вот так было. Суровая школа была, халера. Не, так цудоўная просто школа, што я ўжо прыйшоў, мне не трэба было вучыць складаць, адымаць. Таму што калі гуляеш там 66 або 1000, там трэба ўсе тыя карты, конечно, трымаць у галаве і яшчэ запамінаць, што можа быць у каго на руках. Вот это. Так што розныя гісторыі яны расказвалі. Вот это, ну, не ведаю, іх проста шмат. Ну, але вот калі так зноў такі час, пра які ўзгадвала ваша бабуля, гэта рамантызаваўся гэты час савецкі, ці чулі вы чулі штосьці ў дзяцінстве, у маладосці, я маю на ўвазе пра рэпрэсіі, пра нейкія складаныя моманты. Наколькі вось легендарызавалася эпоха савецкіх часоў такіх? Яна, вот, скажем, бабулі не была ў захапленні ад савецкіх часоў. І пра рэпрэсіі яна якраз расказвала, што як сам дзед, у прынцыпе, ну, у прынцыпе патрапіў, это не надоўга ён патрапіў, таму што яшчэ вот, як яна мне расказвала, таму што яго хацелі арыштаваць, і ён рабіў спробу самагубства, таму што, ну, разумею, што это не столькі яму самому не хацелася жыць, колькі ён разумеў, што проста тады сям'і. Усё застанецца з гэта, з ён сам быў старшынём Саюза пісьменнікаў, а ягоным намеснікам быў Андрэй Александровіч. Ну, цудоўны паэт, як па мне, ну, але ён такі хацеў стаць сам старшынём. І вот там быў напісаны данос Александровичам, ну, зноў-такі, я кажу не па тым, як не як даследчык, а сімейныя нейкія гісторыі, паданні недзе, гісторыі. І калі ўжо дзед зразумеў, што яго выключаюць на сходзе з партыі, то ён пайшоў у свой кабінет, і, ну, як ён як сябра ЦК КПБ, Кампартыі Беларусі, быў свой пісталет. І дома, і ў сейфі, ну, ў сейфі дома, і ў сейфі на працы. І ён адкрыў гэты, а пісталет Александровіч ужо прыбраў, таму што ён ужо разумеў. І тады ён проста, дзед, ён заўсёды хадзіў, вот, не раўнуючы, вось, як вы, галіў галаву, казаў, што мне так прасцей, што я от проста з раніцы працёр мокрым рушніком, і ўсё, магу... Салідарна з гэтым. Магу ісці. І там ляжала брытва галяк у яго. І ён паласнуў сабе па горле і перарэзаў гартані, потым у яго стаяла ўсё ўжо да канца жыцця срэбнае горла адлітае там, і ён таму ўжо не мог гучна гаварыць. Ён гаварыў так, ну, не вельмі гучна. І так вот ён уратаваў, і бабуля пайшла, яна была, дарэчы, сябрам, ой, як это называецца, ну, а, гаркама партыя у Менску. І кінула свае дакументы, партыйны квіток, і сказала, што калі такіх людзей, як мой Міхась, забіраюць, то я не хачу быць ні ў партыі, ні ў гаркаме. Вот не ведаю, якім цудам, сэнсі, на якім узроўні пайшло вот это ўмешальніцтва, што з дзеда знялі это абвінавачванне, а менавіта пасадзілі і за гэта, за данос, за неправільны Александровіча. Ну, што это ёй сышло з рук. Сэнсі, яна не ў партыі, праўда, не аднаўлялася, не ў гаркаме, но это ёй сышло з рук. Ну, і там былі такія абвінавачванні, там розныя, вот, як бабуля называла, што яна таксама дакладна не ведала, што ён быў сакратаром ці ў Троцкага, ці ў Доўнар-Запольскія, Не, ну, в сэнсе, вот генерал это Мусніцкі. Добр Мусніцкі. Да, Добр Мусніцкі, або у Булак Булаховича. Вот є була така вот версія, три варіанти, но при Сталіні, я розумію, що розніці не було. Вот это. І потім навіть, коли Олександрович уже вийшов з лагерів після війни, і він прийшов попросити пробачення у бабулі. І та його, ну, так не фізично, но спустила со сходов. Ну, вот, скажем, такая. В тем самом доме на Карла Маркса. Ну, так, той самый вот это, где дед уже не дали. И где вы, в принципе, и годовались? Ну, так, это та квартира, которую дед уже отримал, ну, незадолго до смерти, до этого жили на Логойском тракте, довоенный дом. А там вот эта квартира, и где практически вот два подъезда это были, только письменники, ну, у нас, правда, насупрот нас жил такой генерал Алексеев, милицейский некий. Он так само такая цікавая особа сам, что вот, скажем, он-то хоть дом такие и Сталинка, и небыто стены повинны быть велики, но помеж некоторыми покоями и кватерами надо были просто этой драуляной и отынкованы. И там как раз вот каля покоя бабули за стеной была спочивальня вот этого генерала. И ягоная жонка Мария Георгиевна, такая так само колоритная, вещь с беломорыной, она приходила, ну такая еще с до войны сформована. И вот она бабулю все пыталась, а что это вот твой муж кричит по ночах? Усё. А каже, ему вот снится, что вот черти его берут, у мех запихивают и тягнут по бруку. И вот тому на ночах вот я его мушу будить, это я уже своими ушами чу от этой Марии Георгиевны. Вот про это. И тому вот мне завсёды было страшно на его глядеть, что ж треба было зробить у житті, как по ночах. При житті еще это почалось, да. Ну так. Ну, видать, что было у генерала, что узгадать. Вер Максим, давайте вот вельми цікаво погутарыць. Ну, по-перше, про то, яким чином вось відбуваються творчі тандеми літераторів. Не так шмат їх було, в принципі, таких тандемів. Я дык вось акрамя найперш, коли про это говорка, згадую ваші супольні праці з Владимиром Степаном і з Владиславом Охроменком. І непосередньо хотілося б погутарыць, видать, про самі такі, ну, уже згаданы Усеваладам кінараман «Фарс», «Янкі» альбо «Остатні наезд на Литве». Гэты твор выклікаў, ну, такую даволі вялікую нейкую палеміку благасферы, ну, і запоўніў немалы жанравы прагал у такой авантурна-прыгодніцкай літаратуры. Вось што гэта было? Ўсё ж, правакацыя, бо там было такое, ну, даволі хісткае гулянне з цытатамі беларускіх класікаў, для кагосьці, можа, вельмі такіх сакральных. Гэта быў нейкі постмадэрновы эксперымент, гэта быў выхад на шырокага чытача. Можа, ўсё гэта разам патрошкі. Вось, раскажыце пра гэты твор. Ну, тут, па-першае, сказалася, ну, вялікі досвід працы над камерцыйнымі раманамі для, ну, для расейскамоўнага чытача, скажам так. Вот это. Па-другое, нам хацелася вот, скажем, мы это сами, коли про это менавіта роман говорить, то кинороман, то мы сами это называли литературное хулиганство. Это то, скажем, чем Тарантино занимается у кинематографе. Вот менавіта литературное хулиганство, которое было весело и, коли вот брать, ну, просто мы сам формат, який, по-перше, ну, придумали, ну, не то, що придумали, а практично до нас кіноромана не існувало у білоруської літератури. Хоча ми перший кіноромон менавіта з Володимиром Степаном написали, це «Теолог». Це вже був пізній, ну, сам вот этот вот принцип. І менавіта вот з кінематографа ми взяли, що вот, ну, так скажем, вельми на слуху все вот эти гангстерские и ковбойские голливудские фильмы. И вот все, скажем, такие штампы их сюжетные, там «Бойка в салуне», подпольное, ну, бутлегерство, оно не подпольным не бывает практично. И вот все эти штампы пересадить на белорусскую глебу. Ну, и мне, здаётся, отрымалося, ну, коли зачапило, то зачапило. Зачапило, так. И был таки довольно цікавый притягальный образ авторов, которые себе называли белорусскими буржуазными литераторами. И шмат кто так само думал, это яны просто хочет там бабла срубить. Ось. Ну, словом так, провокация. Не, ну мы выдавали, до речи, этот роман за свои гроши. сэнсе там ні ў кого не бралі, самі выдалі за свае грошы і практычна вот калі распаўсюднікам аддавалі, то потым і па грошы не прыходзілі. Ну, вот, то есть былі сапраўды буржуазнымі літаратарамі. Не, вот каб мы былі буржуазныя літаратары, сапраўды, калі б мы наадварот. А, каб забіралі без грошай. Тут мы наадварот былі такія гуманісты. Ну, нацыянал-камуністы, скажам так. Не хацелася працягнуць. Вот вы серыйна рабілі Вароніна. Не хацелася б даць яшчэ жыцця гэтым сімпатычным персанажам, новую нейкую лінію выкруціць. Так. Хацелася, дарэчы, і вельмі. Но вот тут менавіта спрацавала тое, што вот пра што ўжо пыталіся, і я не адказаў, што як узнікаюць гэтыя тандэмы і чаму ўвогуле які сэнс у існаванні тандэма. Хто за што адказвае зрэшты? Ну так, і проста калі пішаш тандэмам, заўсёды ёсць каму табе сказаць. Ты пішаш лухту. Вот это ідэатызм. Это карызма. Это вельмі карысна. Да таго ж так, ну, чаргуешся, калі, ну, вот, як нябожчык Уладзіслаў любіў казаць, што хто сёння за стырном, за кампутарам сядзіць, а хто наразае колы там ваколь. Там пергалы на Лысай гары ці дзе-небудзь яшчэ. І да таго ж нам вельмі часта даводзілася працаваць дыстанцыйна, таму што ён у Чарнігаве ва Украіне жыў большую частку. А я тут, і таму это было спісванне часам нейкія рэчы, ну вот менавіта не ў гэтым рамане, праўда. Гэты раман мы ўвесь напісалі толькі калі з'язджаліся. Так ужо нейкімі, ну, пакідалі на нейкім яго месцы, потым дадумлялі нешта яшчэ, это перакідаючыся гэтымі смс-камі па скайпе. Нет, тады яшчэ скайпа, ну, прынамсі мы не карысталіся. Он, відаць, быў. І вось так это ўсё рабілася, таму што я памятаю, так жа ж мы напрацоўвалі, калі, скажам, пісалі вот яшчэ вот для Москвы, для маскоўскіх выдавецтваў, пачыналі з стварэння раманаў па ўжо існуючых фільмах. І вот я памятаю, як пайшоў гэты серыал «Твін Пікс», і вот проста трэба было ў дагонку пісаць усе. Но тут узнікла патрабаванне у выдаўца, што мы павінны скончыць раней, чым скончыцца серыал. Так. Вот, хаця б на месяц, каб кніжка выскачылася, і ўсе проста раскупаць, а хто ж забіў Лору Палмер? Ну, мы-то не ведаем, мы ж гэты фільм не глядзелі, ну, і немагчыма было дастаць. І вот у нас это была поўная такая дзічка, у вас усіх гэтай перапісцы ў звонках. Ну, і сам Лінч не да канца ведаў, хто яе забіў. Ну да, хто забіў Лору Палмер? У нас было такое пытанне, но мы не памятаю ўжо як, но мы выкруцілі это. Мы не зусім угадалі, но так жа ж, як калі з нейкім героем такім, які серыйны ў кніжках, і кажу, што трэба яго забіць ўжо ўсё ж такі. Ці самі вырашаем, што ўжо дастала так, ну, хаця это карміцель, ну, яго асабліва так забіваць. Потым воскрасіць жа ж можна. Ну, так, так, заўсёды, што вот, ну, такая вот фраза прыдумалі са Славам, якая піша там тое, ну, апісваеш, як там яго забілі, што, але потым такая фраза, але ніхто не бачыў яго мёртвым. Вот эта ідзея, таму заўсёды можна потым распачаць. Ну, вось мы ў нашай гутарцы так сімпатычна блукаем у часе, забягаючы ў 20-30, вяртаючыся ў сённяшні дзень. А калі ўзяць 90-е гады, калі пачыналася гэтая цікавая праца, пра якую вы ўзгадваеце, як бачыцца гэтыя гады? Гэта была тая самая свабода, свабода для літаратараў, свабода для творцаў? Ці гэта часы, калі ўсё развалілася і стала, вось ранейшыя сувязі парушыліся? Проста многія гавораць пра гэта як пра час трагічны, што вось сытае жыццё літаратараў, пісьменнікаў, да, яно раптам знікла, да? Знікалі часопісы, выданні многія. Для вас гэта быў час знаходак ці больш стратаў? Што было вось тады у гэтым Мінску, у постсавецкай прасторы? Ну, рэч у тым, што, скажам, вот з тым жа Сцяпанам, з Мірославам Адамчыкам, таксама адзін з маіх саўтараў, якіх мені, это, дарэчы, першы саўтар. Не ўзгадалі яго, дарэчы. Так, это драматургічны, у мяне ёсць з ім працы, менавіта працу ў драматургіі, это я з ім пачынаў. І, скажам, там дэтэктывы таксама мы пачыналі вот самую тую тэму дэтэктываў распрацоўваць. І Адам Глобус быў, і Владзімір Сіўчыкаў. Это мы яшчэ пачалі разам не тое, што працаваць, это яшчэ было ў канцы 70-х, калі мы ўвогуле, вот, ну, як заўсёды было ў галаве, ну, людзі там з патрыятычнымі нейкім меркаваннем, ну, нешта ж трэба рабіць, нешта трэба рабіць. Ну, сабраліся, ну, вот, атрымліваецца, ну, такая антысавецкая арганізацыя нацыяналістычна. Ну, што рабіць там? Так, улёткі друкаваць і раскідаць па скрынках, не тое. А мы вырашылі тады, зарабілі такую, назвалі это семінарам, і пачалі вот збірацца і абмяркоўваць мастацкія чыста задачы. Ну, паколькі яны ўсе былі збольшага мастакі, Міраслаў тады яшчэ ў войску служыў, не было, а я, ну, у мяне ніякіх такіх мастацкіх візуальных няма. І яны спачатку вот рабілі, ну, там, скажам, вот зарабіць партрэт Францішка Багушэвіча там намаляваць. Такой вот. Ну, і кожны там розныя прапануе, там, ну, прыносяць сей ты працы, я там нешта спрабаваў вот літаратурна рабіць, і потым яго неяк з большага ў нас перайшло менавіта на літаратурнае, што мы чыста абмяркоўвалі нейкія фармальныя прыёмы. Вот, ну, умоўна кажучы, вот бралі гадзіннік там, вот, ну, там, скажам, Пушкіна ці Міцкевіча, і вот гэты гадзіннік разабраць на вінцікі і паглядзець, што як працуе. Вот, ну і беларускую літаратуру, ясна. І вот мы гэтым вот займаліся. І потым яно ўжо перарасло, вот калі ўжо пачало у канкрэтныя тэксты, якія ўжо можна, скажам, несці друкаваць. Вот, там заняліся праблемай там хайку, вот там японскай паэзіі, што як яно працуе само па сабе. І вот это ўжо потым выйшла вот якраз пад 90-е, калі пайшла рэалізацыя нейкіх тэкстаў. І гэты час, ну, як ён быў, ну, цікавы вельмі сам, што вельмі моцна там, ну, скажам, я разумею, што там за савецкім часам вот разлічваў там нейкі хлопец, што вот надрукуюся, потым прымуць у саюз пісьменнікаў, атрымаю кватэру, машыну там і так, ну, далей. Ну, да, вот это вот всё. То у нас уже, калі мы это пачыналі, уже было зразумела, што это больш, ну, больш ніколі не будзе. І таму мы такіх ілюзій не строілі. Ну, не сумавалі, карацей, па гэтым. Ну так, не сумавалі, а, ну, жыццёвае, ну, ну, не настолькі оно ўжо там страшнае было і не. Як палохае Лукашэнка, што кажа, мукі заставалася на 3 дні ў Мінску тады. Ну да, як той не вее на тым зараз. Калі вы стваралі такую масавую цікавую літаратуру для шырокага чытача, кола чытача, не хацелася паспрабаваць на беларускай глебе па-беларуску, вось даянкаў, я маю на ўвазе ў ранейшы час. Ці ўсё ж такі камерцыйны попыт ён першасным быў? Ці, ну, як бы, ці не час быў, ці як, вот, як зразумець гэты момант? Тут хутчэй за ўсё іншае. Тут ну, адразу было зразумела, што камерцыйнага поспеху, вот, сапраўды, вот, на беларускай мове, ну, немагчыма зрабіць. Не, ну, не тая аўдыторыя. Ну, не, нейкі будзеш, ну, там, скажам, умоўна, у ноль выйдзеш з гэтым усім. Там хутчэй за ўсё мы таксама, вот, калі гэтым вот семінарам сваім мастацкім там усё разбіраліся, што беларуская літаратура пад нават яшчэ на той час вот этой вот канец 80-х, усё у ёй ёсць лакуны, якія ўжо ў шмат у якіх еўрапейскіх літаратурах ну, ўжо запоўненыя. Вот, скажам, практычна не было, ну, адзін Караткевіч узяў вот распрацоўваць эту дэтэктыўную і гістарычную вот эту вот нішу. Ну, па вялікім, ну, дэтэктыўную, ну, практычна да, ён, гістарычны, ну, не зусім распачаў, но ён менавіта вот запоўніў. І тады вот чалавек робіцца number one у літаратуры. Ну, як гэты Паўлюк Багрым. Адзін верш застаўся, то ж невядома, ці ён яго напісаў, ці ён, да, і ці існаваў увогуле гэты Паўлюк Багрым, ну, ўсё адно, ён за гэтага верша робіцца number one. І вот тут такое было запоўніць пэўныя лакуны. Таму што, вот, скажам, мы, ну, да таго ж, у двух дамах пісьменніцкіх, яшчэ на Чарнышэўскага 7, мне даводзілася жыць у адным пад'ездзе з Уладзімірам Караткевічам. Ну, у сэнсе, ці яму даводзілася са мной жыць. На Чарнышэўскага там зусім быў малы, там я першы клас хадзіў. Ну, з 5 гадоў я там жыў на Чарнышэўскага 7. У нас увогуле былі дзверы, ну, вот так, суседскія на пляцоўцы. Потым ужо, калі з'ехаў, калі бацькі развяліся, мы вярнуліся ў гэтую кватэру на Карла Маркса дзедавую. І Караткевіч праз нейкі час атрымаў кватэру вот у гэтым жа ж пад'ездзе. Прыехаў да вас. Да, прыехаў да нас. Ну, ён, ясна, што адзначаў там з сябрамі, ну, а потым ужо такі крыху падпіты. спускается, знакомится с соседями, кто ж тут живе, и первая квартира, которая это двери, и я ему отчиняю. Я гляжу, он таки стоит у белой кашули, вот таки, ну, крыху подпиты. И в очи просто начинают такие шалить, что сказал, что вот, ну, все, подейничал. Ну, потом уже с ним посмеялись, а все стало нормально. И вот и он вельми любил сам читать детективы. А нормальных детективов таких вот, ну, сучасных, скажем, там не Конан Дойля про Шерлока Холмса, это можно было купить, ну, книгарня «Дружба», где продавались книжки, ну, это, «Краин народной демократии». И поляки вот вельми шмат выдавали их такие вот пакетбуки, классику, ну, некую, ну, сучасную классику вот, сусветного детектива. И вот он их вельми любил читать сам. Подсадил мою мать на эту, вот так само, что они были. Я за это чисто выучил тогда польскую мову. Да, то, что, ну, просто так вот, они еще и по-польску там? Так, они по-польску, перекладные там, вот все там, и, ну, там, сучасный там датский детектив, например, что там, те шведские, вот, у ты часы, это вот 70-е годы. И вот я еще в школе чисто вот выучил так польскую мову, ну, что гляжу, что все, она читает, мать, вот Короткевич читает, мне же так само цікавая, ну, и кажу, навучи. Она каже, а что тебе вучить? Вот возьми, пошла, купила книжку там, ну, такие вот для детей, там, ну, первого, другого класса дитячие. Вот читай, ну, рассказала, як, какие литеры читаются. Я так вот спочатку там Бжехову там почитал. Я еще то и все, и там, ну, и часописы некие жаночие, где такое непросто. И все, уже там про 2 месяца я уже абсолютно спокойно читал вот эти вот перекладные польские детективы. И так само уже почал и меняться с Короткевичем, ну, потому что вот ты нечто поспел купить, их же проходит там по 3-4 книжки, видать. А не мы же одни такие разумные, народ их довольно разметал. Вот это. И я вот памятаю, как Короткевич, например, там вот скаржится, что вот у белорусским детективе, на вот коли вот брать, что ягоне, вот няма ніводнага детектива у замкненной просторы. Герметичного. Да, вот это. И вот я памятаю, что мне это убилось в голову, и вот я тогда написал вот эту вот «Сценарий смерти». Ну, моя первая книжка, какая вышла, и даже это не у соавторства. Вот миновито она, скажем, с подачи Короткевича, які, ну, она вышла уже, здається, после смерти Короткевича, но написал я ее как раз вот нейде вот на этой вот мяжи. И вот это как раз вот так само первый белорусский детектив у замкненной просторы, я копсал, это миновито, ну, скажем, такое благословение Короткевича зроблено. Так что я скажу, вот это вот тогда у нас вот был выход на то, что писать, это заполнять лакуны. Скажем, вот коли там наследование японской поэзии, то есть только у Богдановича там один верш, правильно? Но вот тут вот створить это... Так вы поделили все, оказывается, между собой. Глобус взял себе Японию. Коку, да. Вы взяли себе детективы. Кто разобрал? Что досталось, ну, Мирославу, отповедно, к молодшему, всего потроху там, а что Сівчукову досталось, что он себе забрал? Ён потым з'ехаў вучыцца ў Грузію, і вот таму ён выпаў з гэтага працэсу. Ён рыхтаваў сябе вот як перакладчыка, і вот ўжо ў распрацоўцы гэтых ён не ўдзельнічаў. Што якраз памятаю, мы яго так урачыста правялі туды ў Тбілісі, падарылі яму. Ну, яшчэ такія рабілі, ну, невялікія ўнёскі на кожнае наша, раз на тыдзень збіраліся і такія збіралі ўнёскі. Адзін раз купілі там сервіз для гарбаты, каб, ну, таму што пілі ж гарбату, каву ў гэты час, а потым купілі друкарскую машынку, і вот ужо Сівчыкаву ў дарогу мы падарылі калектыўную друкарскую машынку. Ну, вельмі цікавая гісторыя, слухайце. А была яшчэ назва ў вашай каманды? Не было некай такой сваёй там? Практычна семінар мы называлі. Семінар? Да, семінар і ўсё. Там яшчэ былі і Алесь Лось, і Ігар Цішын. Ведаем такіх мы. Ну, яшчэ... Можна, карацей, калі ім сказаць семінар, яны зразумеюць, пра што размова. Так, так. Гэта ваша... Я просто першы раз апрадучую. Я пра гэтых людзей па асобку даволі шмат ведаю, але ніколі не ведаў пра вось такую суполку. Адкрыццё ў нашай праграме будзе. Ну, просто до этого, скажем, коли яны, откуль мы запозычили эту идею, это у театрально-мастацкой академии, так тады, не, тады театрально-мастацкий институт еще миновито назывался, где уже учился там Глобус, Степаненко, вот забылся имя, как его Хадыка у их выкладчик был. Вот, и он миновито практиковал вот такие вот семинары, где сыходзіліся з розных факультэтаў, з розных груп. От, нават хадзіў і я з жонкай туды прыходзілі, вот, з політэхнікі. Вот, некалькі таких менавіта занятка вот семінара, што вот разбіраць, вот это мы запазычылі яго разбіраць на вінцікі. Аналізаваць і глядзець просто, чаму вот так працуе. А вось як, на вашу думку, як, ну, можна сказаць, ужо мэтра дэтэктыва, ці гэты жанр сёння спрацаваў бы і спрацуе вось для беларускай літаратуры і для, ну, як бы, яе пашырэння? Калі сёння напісаць, ну, умоўна, як Караткевіч, это значыць, што і з нацыянальным такім моцным складнікам, але пры гэтым чытэльна, але і з дэтэктыўным нейкім сюжэтам, ці гэта спрацуе на тое, што вось з'явіцца такі нейкі аўтар, які напіша, пачне пісаць класныя дэтэктывы, і раптам усе пачнуць пісаць па-беларуску. Ці ўсё ж патрэбны нейкі новы жанр, новы пошук? Ці выраты дэтэктыў беларускую літаратуру, пра што шмат хто, ну, марыць, гаворыць? Не, ну, заўсёды ёсць пэўнае кола людзей, якія чытаюць дэтэктывы, як любяць там так. Меладраму, дэтэктыў, баевік, яшчэ. Но зараз ужо пашырэнне вот этой вот чытацкай масы, просто вельмі цяжка ўвогуле знайсці чалавека, які ўвогуле чытае кніжку. Гэта праўда. Вот это. Таму вот мог быць яшчэ нейкі час сыход. То бок мова тут не асабліва ўжо на нешта паўплывае. Ну, тое, што ён напісаў напісаны па-беларуску, ну, як бы дэтэктыўшчык усё адно там будзе шукаць там Хмелеўскую, Акуніна, Крысці, яму, в прынцыпе, не, ён будзе шукаць і беларускі, таксама як мне было, так як Караткевічу было цікава, вот сапраўды, там шведскі сучасны дэтэктыў, дацкі, іспанскі. Палякі вот менавіта это перакладалі, это вот я разумею, трымала эти серы наплыву, што яны разыходзіліся як гэтыя гарачыя пірашкі самі. Но можа яшчэ прычына ў тым, што людзі, якія раней, ну, паглыналі гэтыя часам не вельмі якасныя дэтэктывы, яны проста сёння, ну, глядзяць тыя ж самыя серыялы, так? То бок тыя, для каго, можа, не самым галоўным быў сам тэкст, колькі сюжэт. Ну, гэта людзі, якія выйшлі проста з кола чытання, так? Можа, і гэтым таксама прычына. Ну так, і мне здаецца, нават літаратура страціла тут пазіцыі, як бы. Я наогул лічу, што, скажам, няма там кепскіх жанраў. Ну, не кепска тое, што чалавек піша трылер, да прыкладу. Ён можа яго дрэнна напісаць, ён можа от, ну, як у вашым гэтым прыкладзе, калі людзі ўбачылі ў сляпым выдатную прозу, так? Гэта можа быць вельмі класна зроблена. Ну і да таго ж дэтэктыў і ў выпадку Караткевіча, там і ў выпадку таго ж Акуніна, ён адкрываў яшчэ там дадатковыя нейкія лакуны для гульні, тое з тэкстам, тое, што вы рабілі за Хроменка ў Янках. То бок чалавек дасведчаны бачыў там цытаты, недасведчаны проста, ну, чытаў і сачыў за сюжэтам. Ну, мы якраз стараліся падбіраць, це была дзікая такая праца, падабраць цытаты, які, ну, практычна кожнаму, хто вот беларускамоўны, хто бярэцца чытаць, каб яны былі знаёмыя, таму што, ну, ты, які па кантэксце вот клаліся, іх можна, но яны не пазнавальныя. Але беларускамоўнасць гэта ўжо моцнае звужэнне. Ну так, чытацкай аўдыторыі. Ну і ўвогуле той, хто папяровую кніжку чытае на сёння, это, ну, таксама пэўнай ступені анамалія. Ну, але я ўстаўлю 5 капеек наконт таго, што я калі пачытаў гэты твор, я быў страшна проста ўражаны ў тым сэнсе, што я, ну, гэта невідавочная паралель, але ў мяне было з'явіліся пераклады так званага гобліна многіх фільмаў у прасторы. І я паглядзеў «Ладара перстёнкаў», які выходзіў з гэтым перакладам, дзе былі адсылачкі, як зараз прынята казаць, пасхалкі, да, там нейкія фільмы савецкія, штось. І потым, ну, я не скажу, што это адначасова ў часе, але не тое ў галаве ў мяне моцна было, я чытаў «Янку» і думаю, боже мой, так вот же ж, это ж все, кажется, можна, это вот так оно бывае. І я атрымаў тады просто такую непараўнальную асалоду, ні да таго, ні пасля, таких уражанняў свежых ад розных у мяне не было, я скажу шчыра. Хаця ясна, што літаратура жыве, развіваецца, ёсць цікавыя рэчы. Таму тое, што «Янкі» застануцца ў гісторыі літаратуры і сваё месца яны занялі, гэта 100%. Па-моему, як узор найперш постмадэрнізму яны застануцца, ну, мне, ну, так можа, хутчэй пастмадэрнізма, калі ўжо. Ну, ясна, што так. Ну, літаратурнае хуліганства. Ну, напрыканцы нашай гутаркі хочацца паддаць нашым гледачам якога-небудзь пазітыву гэтымі зімовымі цёмнымі дзенькамі. Верыцца ў лепшае. Вы пабачылі 90-е, розкід, закат адной імперыі, да, нараджэнне новай краіны. Пабачылі тое, як жыла Беларусь вось як апошнія два дзесяцігоддзі. Што адчуваецца сёння? Бачыцца пра свет у тунэлі гэтым ёсць нешта там? Ну, я просто адразу згадваю сваю бабулю нябожчыцу. Яна сама 905 года нараджэння, якраз нарадзілася роўненька на крывавую нядзелю. Такое. І вот яна любіла потым казаць, што вот, ну, разумееце, вот я перажыла Мікалая II, я перажыла Пілсудскага, Леніна, Сталіна, так, Вісарыёнавіча, Хрушчова, Брэжнева, Андропава, Чарненку. Перажыву я і гэтага. Пра Лукашэнку яна казала. Колькі ж гадкоў, прабачце, адразу скажу, спытаюся бабці, было, калі з 905-га і да Лукашэнкі, это як мінімум, ну, 90 гадоў мела. Ну так, так. Яна 96-ты памерла год. Так што так, яна так. Яго заспела, ну, і яна шчыра спадзявалася, што яна яго перажыць. І ў прынцыпе я памятаю, яна ўжо амаль не падымалася, калі тыя вот выбары былі, і яна запрасіла да хаты, каб прыйшлі, ты прыйшлі радасныя, што ну ці за Кебіча, ці за Лукашэнку, вот, ну, калі першы тур, другі яна ўжо не галасавала. Яна папрасіла і за Пазняка прагаласавала сама. Так што вот, ну, это вяртаючыся да таго пытання пра ідэалізацыю савецкага жыцця, што ёй не было. І мне таксама здаецца, што ну, магчыма, таксама як мая бабуля, которая таксама ў мяне ёсць набор, я магу пачынаць ад Хрушчова і загінаць пальцы. І вот, ну, а раптам, то есть мусім перажыць. Ну, хаця б это чыста фізіялагічна, што бабуля не пабачыла, ноля ўнук пабачыў. Ну, яна ведала, што яна ўсё, ну, ўсё адно будзе так, што яго не стане, таму што яна столькіх пабачыла і каторы, ну, Лукашэнка там, калі Гітлера Сталіна браць ці Мікалая II, это, ну, рознага маштаба фігура. Ну, не магу не пагадзіцца з такім філасофскім варыянтам развіцця падзей. Рана ці позна перажыву. Я мушу сказаць, што госцем нашай перадачы літаратурных гутарак «Кантэкст» быў буржуазны літаратар Максім Клімковіч. Глядзіце нас штотыдзень на канале Саюза беларускіх пісьменнікаў. З вамі былі Усеволад Сцебурака і Анатолій Ващенко. Дзякуй за запрашэнне. Дзякуй вялікі. Я вырашыў прачытаць сёння пралог да рамана «Несвіжская крыза», які мы з Уладзіславам Ахроменкам пісалі апошнім. І, на жаль, не дапісалі, бо Уладзіслаў пайшоў 2 гады таму, і так ён і застаўся нескончаным. «Несвіжская крыза». Ясна, што адсылка ідзе да «Карыбскай крызы». Жарынкі лёталі нібы курвы, а голыя курвы скакалі праз купальскае вогнішча. Летняя ноч праслоювалася аргазмічнымі стогнамі, усхліпамі і рохканнем. Гукавую палітру арганічна збагачалі фальклорныя спевы, прасялянскую прастату нораваў, колазаварот прыроды і перамогу палігамнае плоднасці над смерцю. Сушаная старэча з крамянёвым вядзьмярскім тварам, седзячы каля вогнішча, лоўка ўпраўлялася з вялізнай чорнай патэльняй, што стаяла на 2 цаглінах. Перакідала ножом залацістыя дранікі, плёхала на распалены чыгун цеста і, здавалася, не зважала на голых маладзіц. Бультыхнула, пырскі густа накрылі барвовае вуголле, заскварчэлі на патэльні, старая страсянула кроплі з плюшавай душагрэйкі і нядобра прымружылася на немаладога лысаватага дзядзькаў з акуратнымі вусікамі. Стоячы ў вадзе, ён пажадліва абдымаў 2 маладзіц. Дзявулі, фасоністая бяляўка і вытанчаная чарняўка выглядалі няўлоўна падобнымі, нібы родныя сёстры. Лагодныя хвалі песцілі іх прухкі і цыцкі. «Ну, Стасю, ты і жаба», – агучыла дакор старэча. Юрлівец адляпіў позірк ад цыцак і выбачальна прыклаў далонь да грудзей. «То бяры, сястрычык, і хай да дранікі есці, пакуль гарачыя», – палагаднела вядзьмарка. Стась паслухмяна выбраўся на бераг, працягнуў руку сёстрам. Але пакаштаваць вадзьмарчыных гасцінцаў не паспеў. Ад вогнішча наляцелі і занурылі яго ў карагод. У нябачныя цемры скуголіла скрыпка, вуха ў бубен, прухка і згодна гулі дудары, гіганцкія цені ляцелі вакол агню, у шалёным вакханальным кружлянні паветра набрыняла водарам разбэсты. Старэча сарамліва пасміхнулася, нібы прыгадала маладое і брыдкае, падчапіла відэльцам свежаспечаны дранік. Шчыльнае металёвае ракатанне спакваля ўвайшло ў слых і дазволіла сябе ўсвядоміць. З-пад нізкіх аблокаў міргнуў чырвоны агеньчык, і над галовамі праявілася бліскучая яйка з доўгім страказіным хвастом. Вільготную цемру рассекла касое лязо пражэктара. Верталёт акуратна знізіўся і ўпэўнена зафіксаваўся палазамі на паляне. Шугануў вецер з вадзяным пылам, лопасці абвіслі, трап апусціўся. Джон Фіцджеральд Кеннеді, прэзідэнт Злучаных Штатаў Амерыкі, абвясціў нехта нябачны. Большасць прысутных не адразу ўцяміла пачутае. Адэкватна адрэагавалі толькі Стась і ягоныя дзеўкі. Першы паспеў нацягнуць кальсонныя нагавіцы, чарняўка з бялявкай слізганулі ў трэйлер, схаваны ў цёмным гушчары. З верталёта высыпалі аднолькавыя каржакаватыя хлопцы ў чорных акулярах, прафесійнымі позіркамі ацанілі аголеных на прадмет зброі. Джон Фіцджэральд Кеннеді абсалютна не адпавядаў свайму тэлевізійнаму вобразу, распрацаванаму іміджмейкерамі яшчэ за часамі перадвыбарчай кампаніі. Гэткі гібрыд прагрэсіўнага універсітэцкага выкладчыка і рэкламнага роліка зубной пасты. 35-й прэзідэнт Злучаных Штатаў прамакнуў лоб насоўкай і немалым намаганнем волі зафіксаваў на твары добразычлівы афіцыйны позірк. Гэтым позіркам Кеннеді агледзеў пярэдні план і спыніўся на вытанчанай чарняўцы. За колькі хвілін, праведзеных у трэйлеры, тая паспела надзець сціплую сукню і нават падправіць касметыку. «Жаклін, я заўсёды цаніў тваю дасціпнасць. У тым ліку і ў сексе», – адбудаваў ён тактоўную прэлюдыю спіча. «Але…» «Джэкі, гэта толькі ўсяго перформанс», – з удаванай крыўдай патлумачыла першая леді ЗША. Постмадэрнічны тэатр, эстэтычны мінімалізм, дэканструкцыя вобразнай парадыгмы. Усе аголеныя і таму ўсе роўныя. Ты ж не ханжа і не супраць сучаснага мастацтва. Фасоністая бялявка, якая выйшла за спіны Жаклін Кеннеді, узялася вытлумачваць групавуху з іншага боку. І перформанс гэта называецца «Купаллі» – дзень летняга сонцастаяння, свята плоднасці, народнага чарадзейства і перамогі добра над ліхам. З інтанацыямі прафесара этнаграфіі патлумачыла Лі Радзівіл. «Мы з сястрой акурат зладзілі купальскае свята ў гонар твайго найлепшага сябра і майго мужа, князя Станіслава Альбрэхта. Гэты дзень і пагэтуль адзначаюць на гістарычнай радзіме продкаў Стэсі ў горадзе Нясвіжы. Гэта ў Беларускай Савецкай Сацыялістычнай Рэспубліцы далікатна ўкруціўся размову Стэсі. БССР – адзін са штатаў Савецкага Саюза, самы заходні. Халодная вайна, жалезная заслона, балістычныя ракеты, КГБ, гарэлка, калгасы і містер Хрушчоў з шаравікам на трыбуне ААН. «Значыцца, Стэсі, у тваім БССР сексуальная рэвалюцыя адбылася яшчэ раней за Злучаныя Штаты», – падсумаваў Кеннеді. «Ухваляю. Але ж перформанс у фармаце свінгер-вечарынкі, калі пра яго дазнаюцца, выключаецца цалкам», – супакоіла Жаклін. «Дарагі Джэкі, ані рэпарцёраў, ані залішніх вачэй тут быць не можа. Нагадаю, мы на даху аднаго з самых высокіх хмарачосаў Нью-Йорка, а значыцца і ўсяго свету». У пацвярджэнні словаў сястры Лі Радзівіл эфектна рассунула гіганцкія бутафорскія лісты папараці. З вышыні адкрывалася панарама Нью-Йорка, бяздушная і матэрыялістычная. Сляпучая галактыка Манхэттена бессэнсоўна лупіла ў вочы. Збоку ззаду Кеннеді далікатна матэрыялізаваўся ахоўнік, схіліўся да вуха і нешта прашаптаў. Прэзідэнт прабыў у салоне верталёта нядоўга, а калі вярнуўся, выглядаў дэпрэсіўным. Рыхтык як 3 месяцы таму, калі яму даклалі пра няўдалую высадку «Контрас» на Кубе. «Змушаны з вамі развітацца. Пільная справа». Ён ужо збіраўся падняцца ў верталёт, але ў апошні момант зачапіўся позіркам за старую, відавочна нетутэйшую экстэр'еру. Старэчы па-гаспадарску упэўне нанесла да Джэкі вялікі спот залацістых дранікаў. «Пачакай, сыначка», – загадала старая, – «калі ты пра той страшны пажар, то я загашу яго проста зараз». Кеннеді практычна агледзеў цяжкую чорную спадніцу з шмальцаваную душагрэйку ў прапалінах, вузлаватыя рукі з сінімі вяровачнымі пражылкамі і непранікальны, нібы вытачаны з каменя твар. «Гераіня Хэллоуіну?» – нервова запытаўся прэзідэнт Жаклін. «Кансультант нашага купальскага перформансу», – патлумачыла першая леді. «Між іншым, родам з Паднясвіжу, таго самага. Аўтэнтычная вядзьмарка, куды там расфарбаваным акторкам з Макбета?» Джэкі не адразу засвоіў пачутае. «Мэм, пра які пажар ідзе гаворка?» – з напругай удакладніў ён у бабкі. «Той самы, якім ты, сынок, так пераймаешся. Далёка адсюль гарыць. Ужо 3-й дзень, і ніхто не можа згасіць. Давай паспрабую». Вядзьмярка мёртва ўчарэпілася ў прэзідэнта і пацягнула яго ў цёмны гушчар. Тое, што адбылося далей, нагадала Джэкі Кеннеді дакументальны фільм пра шаманаў індзейскага племені «Тытан Дакота». У руках варажбіткі невядома адкуль узяліся 5 пашарпаных алюмініевых конавак. Старэча акуратна паставіла іх радком на борцік басейна донцамі да гары, тройчы перажагналася і глуха зашаптала засяроджанай скарагаворкай, паўтараючы да бясконца. «Шла Божая маці сінімі марамі, зялёнымі мастамі, залатою чашкай брала ваду, агонь затіла, зямлю збараніла». З кожным паўторам мантры вядзьмарка прыгаршчы чэрпала з басейна і плёхала на конаўкі. У галаве Кеннеді недарэчна ўсплыло слова «ерась», падзабытае з часоў заканчэння каталіцкай школы. Знянацку ад донцаў конавак паваліла густая пара. «Згас твой пажар», – абвясціла старая. Прэзідэнт ніякавата глянуў на чараўніцу і без развітання пасунуўся да верталёта. «Містер прэзідэнт, на сувязі губернатар Тэхасу», – паведаміў пілот. Пачварны пажар, які трэці дзень выпальваў найвялікшы нафтавы тэрмінал Тэхаса, ад самага пачатку стаў некіраваным. Палалі адразу 5 рэзервуараў. Згасіць іх не маглі ўсе пажарныя штаты. Чуткі пра катастрофу ўжо прасочваліся ў бізнесовыя колы. Пажар азначаў не толькі банкруцтва нафтаздабывальных кампаній, у чые акцыі сям'я Кеннеді ўклала немалыя грошы, але і непазбежны абвал нью-йоркскай фондавай біржы. І вось, як паведамляў тутэйшы губернатар, літаральна зараз невядома адкуль, наляцелі хмары, і шалёная залева загасіла агонь, хаця неба ва ўсім штаце яшчэ гадзіну таму было чыстае. Нібы сам Гаспуць адначасова скіраваў усе бранспойты злучаных штатаў на тыя 5 рэзервуараў. Падсумаваў губернатар дрыготкім ад пабожнасці голасам. Кеннеді механічна адзначыў, што конавак на борціку басейна было таксама 5. «Мэм, як гэта атрымалася?» – пацікавіўся Джэкі з інтанацыямі. Выпускніка каледжа, якому маці замест абяцанай бейсбольнай формы нечакана купіла кадылак. Вядзьмарка прамовіла на дзіва роўна. «Іншаму б не сказала, а табе скажу. Тваёй краіне не варта баяцца саветаў, яны разваляцца. Да развалу СССР прыкладзе руку адзін мой зямляк на імя Станіслаў, запомні яго імя. Але ты гэтага ўжо не заспееш, бо цябе застрэляць. А смерць твая, сыначка, акурат і прыйдзе з Беларусі, з Менску. Не хвалюйся, ты памрэш хутка і без пакутаў, і жонка побач з табой будзе». Варажбітка падчапіла відэльцам самы тоўсты дранік, і срэбны пярсцёнак на яе пальцы бліснуў, нібы апошняя зорка на золку.